Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У эфіры перадача «Жыццё з літаратурай». Сённяшняя перадача цалкам прысвечана катастрофе самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага, на борце якога знаходзілася ўрадавая дэлегацыя, што кіравалася на ўрачыстасць у мемарыяльны комплекс «Катынь» з нагоды 70-годдзя расстрэлу польскіх афіцэраў сталінскімі катамі. Тое, што здарылася пад Смаленскам, у польскіх медыях названа самым трагічным выпадкам у гісторыі пасляваеннай Польшчы. Сёлетні лаўрэат прэміі імя Ежы Гідройца, галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў лічыць, што ніколі яшчэ беларуская грамадская супольнасць не атрымала столькі рэальнай дапамогі, як гэта было за часамі прэзідэнцтва Леха Качынскага. Таму часопіс «Архэ» аператыўна адгукнецца на гэтую жахлівую падзею і ўжо рыхтуе да друку шэраг матэрыялаў, прысвечаных смаленскай трагедыі і яе наступствам. Хацеў бы пачаць з таго, што я быў вялікім сімпатыкам прэзідэнта Леха Качынскага. Ён захапляў мяне перш за ўсё тым, што даказваў сваёй актыўнай палітычнай дзейнасцю, сваёй, так бы мовіць, бліскучай палітычнай кар'ерай, што чалавек з акадэмічнага свету, чалавек, які вызнае цвёрдыя этычныя прынцыпы, можа дасягнуць, так бы мовіць, найвышэйшай пазіцыі ў дзяржаве. Лукашэнка са сваімі вартасцямі, мне здаецца, так сказаць, антыподам Леха Качынскага, бо ён прадстаўляе, так бы мовіць, палітычны тып, які в вялікай ступені адмаўляе той досвед, тыя каштоўнасці, які вызнаваў адошлы ў лепшы свет прэзідэнт Лех Качынскі. Хачу сказаць, што гэта, маю думку, цяжка назваць новай ці свежай, што з прыходам партыі Леха Качынскага «Права і справядлівасць» да ўлады ў сярэдзіне гэтага дзесяцігоддзя становішча беларускай культуры рэзка паляпшылася. Сапраўды, шмат якія ўрады, асабліва левыя, сацыял-дэмакратычныя, многа мянцілі языкам, што яны будуць падтрымліваць незалежную беларускую культуру або беларуская грамадзянская супольнасць, але рэальна для гэтага нічога не зрабілі. Мы да з прыходам ПІСа да ўлады і з тым момантам, калі дзеячы ПІС занялі вядучыя пасады ў дзяржаўным апараце, побыль Польшчы беларуская культура атрымала новы імпульс. І дзякуючы гэтаму імпульсу шмат чаго ўдалося. І сапраўды шмат якія кнігі, прычым нават перакладныя, скажам, даходзілі нават да кур'ёзаў, што, напрыклад, першы ў гісторыі нямецка-беларускі слоўнік, выдадзены незалежнымі выдаўцамі, быў выдадзены не пры дапамозе ані беларускага, ані нямецкага ўраду, дзякуючы датацыям, якія былі прадастаўлены польскім урадам у той час, калі імі кіравала гэтая экіпа, гэтая каманда, якая выводзілася з ПІСа. Хочу сказаць, што сам трагічны інцыдэнт паказаў крохкасць быцця. Гэта значыць асноўны нейкі момант. Гэта крохкасць быцця і, магчыма, недаацэнка рэальнага становішча, рэальнага статусу вядучых прадстаўнікоў дзяржавы, гэтай самай дзяржавы. Бо можна сказаць, Леха Качынскага і ўсіх тых людзей, якія загінулі ў мінулую суботу каля Смаленска, палякі, беларусы, іншыя людзі проста не ўбераглі ад гэтага трагічнага канца. Менавіта цяпер, пасля гэтай страшнай трагедыі, мы, здаецца, адчулі каторы раз супольнасць лёсаў беларусаў і палякаў. Для беларусаў гэтая трагедыя не прайшла незаўважанай, і свечкі, знічы, іншыя знакі памяці каля польскіх дыпмісій у Беларусі найлепшае гэтаму пацверджанне. Наш асабісты ўнёсак, гэта значыць рэдакцыі часопіса «Архэ», у асвятленне гэтай новай трагічнай сітуацыі, гэтага трагічнага здарэння, таксама будзе, і ў найбліжэйшым нумары «Архэ» мы зробім спецыяльную падборку тэксту, прысвечаных тэме гібелі Леха Качынскага і вядучых польскіх палітыкаў, а таксама перспектыве беларуска-польскіх адносін, зыходзячы з новага кантэксту, які, на жаль, паўстаў у апошнюю суботу.